Частка пятая. На другі дзень ён сустрэўся з Аляю. Яна паехала з маткою на станцыю мінеральныя воды. Чакалі, што прыедзе Мікола Мартынавіч. У парку Абдзіраловіч знайшоў макасеўскую няньку з дзяцьмі, нейкі час пабыў з імі. Малодшы хлопчык паміж гутаркі аб прыязджанню татулькі сказаў: «А наш татулька вельмі не любіць таварышаў. І князь кажа, што яны хуліганы. Калі падрасцеш і пачнеш цяміць усё сам, дык пабачыш, Валя, што гэта можа быць не зусім так. А чаму вы іх абараняеце? Князь казаў, што яны жалаванне ў афіцэру адбяруць, а вы іх бароніце?» Дзіцёнак памаўчаў. Відаць, он меркаваў нейкае пытанне і не важыўся папытацца. «А вы любіце мужыкоў?» «Люблю. А я не. Яны ўсе вельмі дурныя». «Непраўда, Валя». «А князь казаў, што праўда. Ён казаў, што за мужыкоў толькі тыя афіцэры, каторыя самі з мужыкоў». «Дык ты, Валя, думаеш, што і я з мужыкоў, так? Ты хацеў спытацца ў мяне?» Хлопчык пачырванеў і ўтупіў вочы. «Я не ведаю», – шапарнуў ён. А Мікола Мартынавіч не прыехаў, і матка з Аляю зрабілі на другі дзень невялічкую вечарынку. Пры сустрэчы паміж слоў запрасілі Абдзіраловіча, але ён пасля вячэры забавіўся ў лазарэце. У страўні да яго падсеў вайсковы чыноўнік, вядомы латышскі актор, мастак, хворы на сухоты, звычайна негаварлівы, надта чалавек. Ён пачаў распытвацца аб учарошнім сходзе беларусаў, запрасіў прапаршчыка да сябе ў палату, частаваў кавуном і вінаградам і даткнуўся яго палітычных паглядаў. «Вы з пэўнасцю спачуваеце бальшавікам?» – спытаўся ён. «Не», – адказаў Абдзіраловіч па шчырасці, – «мне не імецца веры ў магчымасць існавання самастойнай улады радаў нашага пралетарыяту і на агул камуністычнага ладу жыцця. Гэта пакуль утопія». У таго пайшлі па правай шчацэ плямкі, і ён раптам змяніў голас. «А, так», – працягнуў ён, – «значыцца, я вас нядобра зразумеў. Мне пераказвалі з прыгоды вашага выступу на сходзе зусім што іншае. Значыцца, вы за хаўру з такімі ягамосцямі, як нашае сіятельства, которое, колькі мне ведама, не дужа, аднак шануе вашу асобу і не адмовіцца, бадай, паставіць на ножку хаця б у інтымных справах». Латыш нерваваўся. Абдзіраловіча кальнула. «Гэта другое пытанне. Але палітыку ўрада ў цяперашнім складзе я лічу справядлівы і буду ў разе патрэбы бараніць яе так, як належыцца салдату і проці ўсякага ворага». «А, так, так», – і зноў працягнуў той на сілу, а наўмысля усміхнуўся. «Ну, ведама, проці ўсякага ворага. Балазе ў радах гэтых ворагаў няма роднага або блізкага чалавека. Балазе і самі ж вы, мяркуючы, так сказаць, па адзнаках звонку белая костка». Каб не пасварыцца, Абдзіраловіч хацеў ужо ўцячы ад сухотніка, добра пастукалі. «Зробце ласку», – крыкнуў латыш, – «адчыніце дзверы». І дзяўчына-казачка дагляданніца хворых падала прапаршчыку сакрэтку. «Вам пасланец пісулечку прынёс», – ласкава прамовіла і прыхільна паглядзела яна. «Ігналік, прыходзьце зараз, чакаю, Аля». З радасным тамаваннем у сэрцы прачытаў ён і пачуў ізноў прыязнасць да раздражнёнага актора і трошку нейкую вінаватасць перад ім. «Даруйце, як ласка, прашу прабачэння. Пайду», – з'яснеючы усмешкай жмаў ён яго руку. «Так, так, нічога, не марнуйце часу. Вам, здаецца, некалі безуважна і сцюдзёна», – адказаў хворы. Абдзіраловіч ляцеў на крыллі да макасею, аднак жа спазніўся. Тут ужо было многа каго, у той лічбе і князь. Ён сядзеў з гаспадыняй каля самавары і з паважным выглядам аб нечым гаманіў з ёю. Прапаршчык кунст іграў на гітары, але і дзве малыя сястрычкі вярцеліся ў вальцу з афіцэрамі. Пакуль Абдзіраловіч падышоў да столу, князь паспеў адысці ў вугол, дзе быццам надта цікавіўся нейкаю гравюраю. Гаспадыня сянні высакарэдна падставіла Абдзіраловічу руку і не сустрэла паўсёднымі жартамі, як ён дружыць з Алечкаю і запрашаннямі пачаставацца. Толькі Аля, як скончыўся танец, угледзеўшы, скоранька падбегла да яго. Чорныя вочкі блішчэлі і казалі тое, што толькі ён і яна разумелі. Дзяўчынка з пяшчотаю шлёпала яго па руцэ, кажучы: «Нядобры, нядобры, не можна так пазніцца. Мы з мамаю учора бачылі вас у Пяцігорску 2 разы, а вы ніводнага разу не мелі ласкі заўважыць нас. Спачатку вы ехалі ў трамваі, потым ішлі з нейкімі таварышамі. Мама вельмі здзівілася. А мне ўсё роўна, толькі не можна было падысці, шкода». І потым дадала, заглядаючы знізу ў глыб яго вачэй: «Сакрэтачку атрымалі?» «Ага», – адказаў ён нутраным з дрыжачымі ноткамі голасам і глядзеў на чорна-бліскучыя курчавыя пасмачкі і незвычайна ясна зразумеў, якая ж дзяўчына яму блізкая і як яна люба яму. Князь рана пайшоў, ён гэта прыкмеціў. Матка Алі быццам не змяніла ласку, хоць і была якась ужо не ранейшая. Абдзіраловіч прагуляў вечар шчасліва і як ніколі. Скакаў з дзяўчынкамі, алінымі сястрычкамі, сыграў для іх штосьці на гітары з асаблівым мастацкім захапленнем, астаўся залечкаю на балконе, глядзеў на ясныя зорачкі на далёкім небе за чорную спячую аграмадзіную Бештау. Апавядаў некалькі падзей свайго жыцця, намаляваў ёй абраз свайго дзяцінства і маленства, развіваў планы на будучыню. Яна далікатненькая і кволая, са збялелым у цямноце тварыкам, з любасцю слухала яго, паклаўшы яму на плечы свае рукі. Спачатку матка прыслала сястру з хвусткаю, а потым, каб гукнуць іх у пакоі, каб не застудзіліся.